Brezilya'da boşanma rekoru. Brezilya'da boşanma sayısı geçen yıl rekor artış gösterdi. 2011 yılında ülkede boşanma sayıları 350 binden fazlaydı. Ve bu sayı önceki yıla oranla %46 artış gösterdi. Brezilya'da Katolik mezhebine üye sayısı çok yüksek. Brezilya'daki bu artışın nedeninin yeni yasayla birlikte boşanma işleminin daha hızlı ve kolay olmasıyla ilgili olduğu söylendi. Eski yasaya göre Brezilyalı evli çiftler önce bir yıl ayrı yaşamak zorundaydı. Yeni yasada ise boşanmadan önce bir yıl beklemeleri gerekmiyor. Rapora göre geçen yıl boşanma sayısı ülkede 1984 yılından beri görülen en büyük sayıya ulaştı.